شهرت سید احمد هاتف از 5 ترجیبند اوست که حقیقتاً یک شاهکار ادبی است. این بار چند بیتی از یکی از ترجیبندهای او را با صدای آقای ذبیحی میشنوید. دوش رفتم به کوی باده فروش زاتش عشق دل به جوش و خروش. نغز دیدم و را Oh! حدیثم سروش گفت بگو که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.